भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल, साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल। मंजिल खुद चल कर आएगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल। रस्ते में कुछ मोड़ाएंगे, तेरी हिम्मत तोड़ाएंगे, अपना सफर आसान बनाने, हर मुश्किल कर उसके हवाले, उसकी तरफ जो देखेगा तू, उसकी तरफ जो देखेगा तू, तेरी तरफ वो देखे हर पल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल। चलता जा तू खामोशी से, कोई न रख उम्मीद किसी से, साई साधना रंग लाएगी, एक दिन तेरे काम आएगी, मन की आँख से देख सकेगा, मन की आँख से देख सकेगा, तन की आँख से है जो ओझल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल। जब दरवाजा बंद मिलेगा, ध्यान से ही आनंद मिलेगा, अगर नहीं तेरे पास सबूरी, तेरी तपस्या रहे अधूरी, साईं द्वार पे झुक के देख ले, साईं द्वार पे झुक के देख ले, मिट जाएगा कर्मों का फल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल, साईं भरोसे चल रे मुसाफिर, साईं भरोसे चल, साईं भरोसे चल, साईं भरोसे चल, साईं भरोसे चल, साई भरोसे चल।